بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حدیث متفق علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعن الله السارق یسرق بیضه، خداوند از زمشان لعنت کند دزد را. الله ذوالجلال دزد را لعنت کرده است که یسرق بیضتن، یک تخم را دزدی می کند. لعنت خدا به سر اون است که فتقطع یده، بریده می شود دستش. و یسرق الحبل فتقطع یده، و دزدی می کند ریسمان را، بند را می دزدد، بریده می شود دستانش. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابتدای دزدی را بیان می کند که انسان اول تخم را هیچ چیز نمی شمارد دزدی می کند، پس آن بند را دزدی می کند، آهسته عادت می کند، درجه به درجه آهسته آهسته به چیزی میرسد که حکم آن چیز بریدن دست است، و با دزدیدن آن دست باید بریده شود. رسول اکرم میگوید لعنت خدا به سر دزد است که این کار را میکند و دستانش بریده می شود و دستانش قطع کرده می شود. پس برادران عزیز مهربان، از دزدی و خیانت دست کشید، زیرا اینکه یک تخم هم باشد، یک چیزی بی ارزش هم باشد، آن دزدی هست و آن سرقت است و آن خیانت است که انسان اجراش می کند. چه انسان یک چیزی با قدر و قیمت را بدزدد و یک تخم و یک سوزن را بدزدد، هر دین حکمش دزدی هست و حرام است و لعنت الله به سر آن دزد می باشد. این حدیث متفق علیه است، امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند روایت کرده است.